викличе чимале здивування. А як буде директору банку дізнатися, що він просить усю суму не чеками, а готівкою? Відомо всім, в азартні ігри він не грає, тож у великий програш ніхто не повірить. Келих вина та сигара напередодні Різдва – ось і все, що він собі дозволяв. І коханки в нього немає. Це теж всім відомо. Що ж робити? У цілковитому сум'ятті він знову і знову ставив собі це питання. В поліцію звертатися не можна. Припустімо, навіть їх вистежать, незважаючи на фальшиві імена і чужі квартири. Але ж у суді доведеться давати свідчення. Зазвичай в газетах потерпілих зазначають як «Містер Ікс», але знайомі все одно здогадаються, про кого йде мова. Людину з бездоганною репутацією, яка довгі роки живе тихо і мирно, раптом починають викликати до суду. Хіба таке можливо не помітити? О пів на десяту з телефонного автомату він зателефонував на роботу і повідомив, що погано почувається, але в другій половині дня буде на місці. Потім рушив до банку. Дорогою він пригадував різні судові випадки, про які йому доводилося читати, там, де справа стосувалася шантажу. Вимагання грошей за допомогою погроз – саме так юридично це називалося. Яка ж гладенька фраза, але вона абсолютно марна для жертви. Якби він був молодий і самотній, він зміг би від них звільнитися. Але в його роки роботу не змінюють. І найголовніше – його Летиція, нещасна, слабка Летиція, його святий обов'язок оберегти її. Біля самих дверей банку рішучість залишила Наткіна. Ніколи він не з'являвся там із таким дивним проханням, яке неможливо пояснити. Чи мислимо це прийти і заявити – «Дайте мені в борг 1000 фунтів, бо я став жертвою шантажу». А раптом, виманивши 1000, вони зажадають другу. Спочатку обдеруть до нитки, а потім все одно розішлють фотознімки. Вони можуть. Ні, тим більше у своєму банку брати гроші не можна. Краще вирішувати такі питання у Лондоні. Саме туди він і рушив найближчим потягом. У Сіті Наткін вирушив до крамниць. Потрібно було вжити всіх запобіжних заходів для такої великої суми грошей. Тому в магазині службового приладдя він купив сталеву скриньку, що замикалася на ключик. В інших магазинах він придбав фунт глазурі для святкового торта, пакетик добрив для троянд, мишоловку, моток дроту, дві батарейки для кишенькового ліхтарика, паяльник та інші абсолютно нешкідливі штучки, які могли стати в пригоді у господарстві. О 2-й годині Наткін вже сидів за своїм робочим столом. Запевнивши керівника, що почувається краще, він взявся за перегляд фінансової документації. На щастя, ніхто не міг навіть подумати про те, що містер Наткін може завдати компанії збитків, припустившись помилок в підрахунках. Увечері, рівно о 8-й, коли вони з Летицією дивилися передачу по телевізору, знову пролунав телефонний дзвінок і той самий приглушений голос запитав. «Гроші дістав?» «Так», – відповів містер Наткін, а тоді швидко додав. «Ви б краще все-таки надіслали мені негативи, і ми забули би про цю справу». Незнайомець, очевидь, сторопів. «Ти що там? З глузду з'їхав, старий?» – прошипів нарешті голос. «Ні», – містер Наткін був налаштований серйозно. Але якщо ви наполягатимете на своєму, то можуть бути неприємності. «Слухай мене, ти, старий впертюх!» – роздратовано відповіли йому. «Або ти будеш робити, як тобі кажуть, або я надішлю ці світлини твоїй дружині, босові, просто так жартома!» Містер Наткін важко зітхнув. Саме цього я й боявся. Що ж, продовжуйте, я слухаю. Завтра під час ланчу візьмеш таксі до Альберт Брідж Роуд. Повернеш на Беттерсі Парк, зупинишся і західним проїздом підеш до річки. На півдорозі звернеш в центральний проїзд. Пройдеш іще половину дороги до двох лавок. О цій порі року народу там не буває. Гроші поклади в пакет зі щільного паперу і лиши під першою лавкою. А потім, не затримуючись, не зупиняючись, ідеш в інший кінець парку. Все зрозумів, старий? Так, зрозумів, кивнув містер Наткін. Чудово, сказав чоловічий голос. І останнє. За тобою будуть стежити, щойно ти увійдеш в парк. За пакетом також, тож копи тобі не допоможуть. Я ж то тебе знаю, а ось ти навіть не уявляєш, як я виглядаю. Якщо ми помітимо щось підозріле, відразу ж змиємося. І ти знаєш, що буде після цього, Наткіне? Так, відповів містер Наткін стомленим голосом. Чудово. Отож роби, що сказано, і гляди, не роби помилок. Невідомий чоловік поклав слухавку. За 5 хвилин по тому Семюел Наткін вибачився перед дружиною і попрямував в гараж, де провів решту вечора. Він сказав, що йому хотілося побути на самоті. Наступного дня він виконав все, що йому було наказано. Пройшовши західним проїздом, він уже дістався до повороту в центральний, як раптом помітив мотоцикліста, котрий, сидячи в сідлі, уважно вивчав дорожню карту. На мотоциклісті були вдягнені шолом, захисні окуляри, а обличчя до половини було замотане шарфом. Крізь шарф він гукнув Наткіну. «Ей, приятелю, ти мені не допоможеш?» Містер Наткін забарився, але все ж таки з вічливості підійшов. Ставши на край тротуару, він теж схилився над картою. «Я за пакетом, Наткіне!» – почув він свистящий шепіт. Наступної миті пакет вихопили з рук Наткіна, кинули в сітку, що висіла на кермі, мотоцикл рвонувся вперед і зник в потоці транспорту, що поспішав на Альберт Брідж Роуд. На все знадобилися лічені секунди. Поліція навряд чи зуміла наздогнати зловмисника. Так швидко він все провернув. Містер Наткін сумно похитав головою і повернув назад у сіті. Автор попередньо озвученої теорії про імена та прізвиська був би неправий у випадку з сержантом Смайлі. Довідка. Смайлі буквально усміхнений. Розшуковий агент із департаменту карного розшуку з'явився до Наткіна за тиждень похмурого зимового вечора. Довге кінське обличчя і карі очі надавали йому похмурого вигляду. У своєму довжелезному пальто він стояв на порозі будинку, скидаючись на трунаря. «Містер Наткін?» «Так». «Містер Семюел Наткін?» «Так, це я». «Детектив-сержант Смайлі, сер, не могли б ви приділити мені 5 хвилин?» Він збирався дістати з кишені посвідчення, але містер Наткін стримав його. «Може, спершу увійдете?» Сержант увійшов, почуваючись дещо незручно. «Я до вас, містер Наткін, як би це сказати? Суто в приватній справі, можна сказати... питання з труднощами». «Та господи, жодних труднощів, сержанте!» Детектив поглянув на нього із подивом. «Жодних труднощів?» «Ну, звичайно, ні. Квитки для поліції будуть надіслані просто з тенісного клубу. Як секретар клубу я...» Сержант нервово закашлявся. «Боюся, квитки на матч тут ні до чого, сер. Я прийшов до вас у справах слідства». «Так? Я до ваших послуг. Кажіть, будь ласка». Сержант Смайлі страдницьки зморщився. «Я маю на увазі ваші особисті труднощі, сер. Скажіть, ваша дружина вдома?» «Так, але вона в ліжку. Бачите, вона рано лягає спати. Здоров'я у неї не зовсім». Немов за сигналом, із верхнього поверху пролунав роздратований голос. «Хто там, Семюеле?» «Це джентльмен з поліції, Люба». «З поліції?» «Не хвилюйся, Люба, він з приводу майбутнього матчу із поліцейським тенісним клубом». Сержант схвально кивнув, і разом із містером Наткіним вони пройшли у вітальню. «Ну, тепер ви поясните, що все це значить?» – запитав Наткін, щільно причинивши двері за собою. «Про які, власне, труднощі йдеться?» «Кілька днів тому», – почав сержант Смайлі, – «мої колеги з столичного управління відвідали одну квартирку у Вест-Енді. Під час обшуку виявили пачку конвертів». На обличчі містера Наткіна був непідробний інтерес. «Близько 30 конвертів, і в кожному із них листівка з ім'ям і домашньою адресою чоловіка. В деяких випадках вказано і службову адресу. Імена всі різні. У конвертах також були негативи. Сфотографовані чоловіки, як правило, доволі солідного віку, вдвох із жінкою, за заняттям, дозволю собі сказати, вкрай компрометуючої властивості». Семюел Наткін зблід і нервово облизнув губи. У роті в нього пересохло. Сержант Смайлі не зводив із нього пильного погляду. «Жінка на всіх знімках одна й та ж сама. Поліція знає її як професійну повію. Знайдено конверт, на якому написане ваше ім'я із домашньою адресою. У нього вкладено 6 негативів, де зображені ви із вище згаданою особою в ситуації більш ніж пікантній. Поліція встановила, що зазначені особи, жінка та її спільник, були наймачами квартири, в якій і проводився обшук. Сподіваюся, зрозуміло, до чого я хилю». Семюел Наткін сів, соромлячись підняти голову. Нарешті він важко зітхнув і подав голос. «Господи, помилуй! Ще й світлини! Яка ганьба! Нехай буде проклятий той день, коли це сталося! Присягаюся вам, сержанте, я і не думав, що це заборонено!» Сержант Смайлі спантеличено закліпав. «Містер Наткін, дозвольте внести повну ясність у цю справу. Ніхто не каже, що це заборонено. Ваше приватне життя поліції абсолютно не стосується, якщо тільки ви не переступаєте межу закону. А зв'язок із повією, він законом не заборонений». «Але ж ви казали, що триває слідство», – дивуючись поцікавився Наткін. «Так, але не через ваше приватне життя, сер», – суворо відповів сержант. «Я можу продовжувати?» «Дякую. Столичне управління вважає, що чоловіків заманювали у цю квартиру і таємно фотографували з метою подальшого вимагання великих грошових сум шляхом шантажу». Від подиву очі Семюела Наткіна стали круглими. Він в житті не стикався ні з чим подібним. «Шантаж?» – прошепотів він. «Кошмар!» «Саме так, містер Наткін. А тепер?» Він вийняв із кишені пальто світлину. «Чи впізнаєте ви цю жінку?» Семюел Наткін подивився на зображення тієї, що називалась ім'ям Саллі, і мовчки кивнув. «Зрозуміло». Сержант прибрав світлину. «Вам не важко буде розповісти мені, як ви познайомилися з цією дамою. Я не буду вести жодних записів, тому все, що вважаєте за потрібне сказати, залишиться між нами. Якщо це, звісно, не матиме прямого стосунку до слідства». Червоніючи від сорому та затинаючись на кожному слові, Семюел Наткін розповів все від самого початку. Як він знайшов нещасливий журнальчик, як прочитав його в службовому туалеті, як потім вагався, писати чи ні, як все ж таки надіслав лист від імені Генрі Джонса, як лист повернувся, і він порвав його, як переписав номер телефону на клаптик паперу, а потім під час перерви на ланч зателефонував, і йому призначили зустріч наступного дня о 12:30. Він розповів і про свій візит до жінки, про те, як вона порадила залишити одяг у вітальні, а сама повела його у спальню. Вперше в житті він чинив так жахливо. Вдома, у нападі каяття, він спалив журнал і заприсягся самому собі, що більше це ніколи не повториться. «А тепер дайте мені відповідь на одне дуже, дуже важливе питання, сер», – суворо попросив сержант Смайлі. «Ніхто відтоді вам не телефонував? Ніхто не вимагав гроші за ці світлини?» Семюел похитав головою. «Ні, ніхто не телефонував. Я думаю, можливо, вони ще не встигли за мене взятися». Уперше за весь вечір сержант Смайлі похмуро всміхнувся. «Ну, вже вони не зможуть зробити цього, сер. Та і світлини тепер в руках поліції». Семюел Наткін подивився на нього із надією. «Ну, звісно, триває слідство. Ви знайдете цих злочинців, і я зможу почуватися у безпеці. Скажіть, сержанте, а що буде зі світлинами?» «Наскільки я поінформований Скотленд-Ярдом, їх знищать, спалять». «О, яке щастя! Скажіть, а як інші джентльмени, їх намагалися шантажувати?» «Звісно», – відповів сержант. «Їх зараз теж опитують. Потрібно виявити тих, хто уже зазнав шантажу». «А що коли джентльмен, який заплатив, настільки наляканий, що не зізнається навіть в поліції? Як ви про це дізнаєтесь?» Сержант Смайлі поблажливо всміхнувся. «І це мені говорить клерк? А банківські розписки, сер? У багатьох із підозрюваних рахунків 1-2. Або продаж чогось цінного із майна. Ось вам і слід!» Вони вже рушили до виходу із квартири. «Я захоплююся тим, – сказав Наткін, – хто не побоявся звернутися у поліцію, аби викрити злочинців. Якби справа стосувалася мене, сподіваюся, я вчинив би так само, але довелося би давати свідчення. Звісно, анонімність передбачена, але люди, вони такі здогадливі». «Вам не доведеться давати свідчення, містере Наткін». «О, співчуваю тим, кому це доведеться робити». «Цього не доведеться робити нікому з тих джентльменів, сер». «Чекайте, але я не розумію, як можна обійтися без свідчень? Адже зловмисників, напевно, заарештують, і слідство...» «Містер Наткін», – перервав його сержант, вже стоячи в дверях, – «слідство ведеться у справі про вбивство, а не у справі про шантаж». Потрібно було бачити вираз обличчя Семюела Наткіна. «Вбивство?» – видихнув він. «Ці люди когось вбили?» «Хто?» – не зрозумів сержант. «Шантажисти!» «Ні, сер. Вони нікого не вбили. Навпаки, якийсь жартівник прикінчив їх самих. От тільки питається, хто саме? Ох і мороки з цими шантажистами. Кому тільки вони не погрожували. Вочевидь, якась жертва змогла вистежити їх притулок і вчинити розправу. Але от хто? Дзвонили вони завжди з автомата. Жодних записів, окрім списку намічених жертв, не було. За що тут вчепитися? чого почати?» «Справді, з чого?» – пробурмотів Наткін. «А їх застрелили?» «Ні, сер. Хтось підкинув до їх дверей посилку. Напевне, знав, де вони ховаються. У посилці була сталева скринька із ключиком. Коли ключик повернули, скринька відкрилася. На кришку натисла якась штучка, яку наші хлопці з лабораторії визначили як пружину від мишоловки. Спрацював хитромудрий пристрій, і бомба рознесла обох злочинців на шмаття». Містер Наткін дивився на поліцейського з таким здивуванням, ніби той щойно зійшов з Олімпу. «Неймовірно!» – вирвалося у нього. «Але де, скажіть, де, заради Бога, порядний громадянин може роздобути бомбу?» Сержант Смаллі похитав головою. «Сьогодні, сер, це не проблема. У ірландців, арабів, у інших чужинців повнісінько всілякої зброї. Це у дні моєї молодості все було по-іншому, а тепер... Та й будь-який старшокурсник з хімічного факультету, який мав би все необхідно, міг би створити вам бомбу за 5 хвилин». «Да». «Ну, доброї ночі вам, містере Наткін. Думаю, більше ми вас турбувати не будемо». Наступного дня у Сіті містер Наткін зайшов у майстерню Гусета, де виготовляли рамки. Йому потрібно було забрати фотографію, яку він лишав там 2 тижні тому. Він замовив для неї нову рамку і попросив потримати доти, доки не знайде час і не зайде забрати сам. Нарешті фотографія повернулася на столик біля каміна, на своє законне і почесне місце. На світлині були зображені 2 молодих людей у формі саперного підрозділу Королівської армії, які сиділи на корпусі Великого Фріца, 5-тонної німецької авіабомби. В розібраному вигляді перед ними лежав вибуховий пристрій. На задньому плані виднілася сільська церква. Один з молодих людей у формі майора був худим і довготелесим. Поруч із ним сидів вгодований товстун з окулярами на кінчику носа. Під світлиною стояв підпис: «Майстрам саперної справи, майору Майку Гелорану і капралу Сему Наткіну з вдячністю від мешканців Стіпл Нортона. Липень 1943». Містер Наткін із гордістю кинув погляд на знімок. «Ха, будь-який старшокурсник!» – форкнув він. «Подумають же таке!» Фредерік Форсайт. Шантаж. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!